राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो बोलो भाई। कल भी बात हुई ना भाई, स्वरूप स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो मैंने कहा स्वरूप स्थिति निरंतर रहती ही है, अपने जो भावना से एक बनाते हैं वो भावना एक समान नहीं रहती। एक तो चीज एक वास्तव में जो होती है वो बनी रहे न रहे, ये वो विशेषता, जैसे गंगा जी है, गंगा जी की अर्थम बनी नहीं रहती, ये असंभव का कर्म ही है। अर्थम ही बनाई हुई बात है, कल्पना की हुई बात है वो अर्थम नहीं रहती। इससे ज्यादा सीखी हुई बात भी अर्थम नहीं रहती, सीखी हुई भूल जाएंगे। बस वो है वस्तु, वो तो सच्चे वस्तु बड़ी रहेगी। कैसे तो उसको कल बताया भी क्या बात है कैसे है, तो कल बात तो विचार किया हो उस पर कोई शंका हो तो बोलो। क्या बात है जगत धारी से? हाँ तो पूछ सीख में आगे पूछ से क्या पता नहीं का मानो संसार को जगत रूप से जीवनी तो माना है। जीवन मना ये जगत है, ये तो वास्तु तो वासुदेव सर्वम है और भगवान के लिए मई सर्व प्रोतम मिलम प्रोतम सुते हुए मेरे माई है मत पर सर्व नानस कृष्ण संजय महात्मा कहते हैं इस वासुदेव सर्व महात्मा सुंदर लगा। तो जगत है ये धारणा किसकी है? जीव की है। भगवान कहते मेरी पराप प्रकृति है, वो पराप प्रकृति ने ही जगत को धारण कर रखा है। एक है ईश्वर सृष्टि, एक है जीव सृष्टि, दो सृष्टि है ये जगत, दो है। तो ईश्वर सृष्टि है वो एक है, जगत सृष्टि है अपनी जीव सृष्टि है वो अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं पशु है पक्षी है ये आदि, हम कहते हैं ये हमारी माँ है, ये भाई है, बंधु है, पुत्र पुत्र है, स्त्री है, ये बहन है, हमारे ये जीव सृष्टि है। अपना संबंध मान लेना, अलग अलग दान करना, ये जीव सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख देने वाली नहीं, बांधने वाली जीव सृष्टि है। तो ये सृष्टि जीवनी धारण कर रखी है, जैसे अभी 4-5 भाई खड़े हैं, 4-5 स्त्रियां खड़ी है, ये 5 भाई है, 5 के 5 स्त्रियां है। अब ऐसे हरेक को पूछे जाए किस भाई की किस स्त्री है तो हरेक बता देगा। वे कह देंगे पीछे तो कह देंगे तुम्हारी स्त्री है, तुम ऐसी पति हुई है, परंतु न जानने से कोई कह देगा, बिना जाने को कह देगा। ये तो उसने खुद नहीं ध्यान कर देगा, हमें क्या पता है, हमारे को बता दो फिर हम कह देंगे। तो धीरे धीरे पता चल सकता नहीं, तो ध्यान की हुई उसकी खुद की है। ये ठीक है बेठीक है ये मनुष्य ने ध्यान कर रखा है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये मनुष्य ने ध्यान कर रखा है, ये हमारे हैं ये तुम्हारे हैं, ये किसने ध्यान कर रखा है। जगत का जितना रूप है आप ले लो कोई सही, जीवनी ने ध्यान कर रखा है जगत है ये। महात्माओं की दृष्टि में वासुदेव सर्वम और भगवान की दृष्टि में भगवान है सर्वम, तो ये जगत है ध्यान किसने कर रखा है। अप्रियम इतस्पन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये धारी से जगत, जीव भूत जो मेरी प्रकृति है उसने जगत को ध्यान कर रखा है। आप बताओ जगत किसी दृष्टि में है, ब्रह्म कहा जाए उस दृष्टि में है, ईश्वर कहा जाए उस दृष्टि में है, प्रकृति कहा जाए उस दृष्टि में है, किस दृष्टि में? तो शंका उठ बोलो कैसे ध्यान कर रखा है कि ये जगत है, ऐसी भावना किसकी है? जीव की तो है, मेरी परा प्रकृति है जीव रूपा, उसने जगत को ध्यान कर रखा है और जगत को किसने ध्यान कर रखा है बताओ? शंका बोलो। यहाँ आ जाओ नजीक आ जाओ नजीक आ जाओ। ठीक बोल रहे हो, क्या कैसे हो? जीव सृष्टि अब किस तरह से मिटाई जाए, इस तरह से जीव जो धारण करी वो ही मिटाव है, ये हमारे नहीं है। देखो जीव सृष्टि है तो जीव तो मिटाता बनाता रहता ही है। बैठ जाओ, ये हमारे संबंधी नहीं है, हमारे संबंधी है ये मिटाता रहता है ही, ये हमारे गुरु जी है, ये जीव ने बनाया, बिठा दिया, अपन नहीं मानते हमें उसको, अब हम उनको गुरु जी मानेंगे। जितने संबंध हमने कल्पना कर रखे हैं वे संबंध हमने तो कर रखे हैं, वे किसने कर रखे बताओ? बोला मानने से ही छूट जाएंगे, मानने से ही छूट जाएंगे, हम जो मान रखा है नहीं मानने से छूट जाएगा, नहीं मानो तो छूट जाएगा। हम साधु हो गए, अब बिल्कुल भीतर से असली वैराग्य लेकर साधु हो गए, अब घर वाले एक दिन में सबके सब चौपट हो जाए मर जाए तो क्या दुख होगा क्या? दुख होगा तो संबंध अपने रखा है, ऐसे कोई भी प्राणी ना मरे सब जीते रहे ऐसी सामान्य धारणा तो हरेक रहती है, परंतु संबंध को लेकर जब संबंध छोड़ गए तो संबंध को लेकर चिंता होती है क्या? वो तो ध्यान कर रहा उसी को होगी चिंता दीजिए, उसे क्या चिंता होगी, कोई बात नहीं। जीव की सृष्टि ही बांधती है, ईश्वर की सृष्टि बांधती नहीं है, किसी का साधन में मदद कर देती है, बांधती नहीं है, अनिष्ट नहीं करती, क्योंकि सूर्य सूर्य सर्वभूतानां प्राणी मात्र के परम सूर्य है, तो उनकी बनाई हुई चीज दुनिया की महान हित ही होगी, अहित कर कैसे होगी। अपनी कल्पना कर रहे हैं मेरी ठीक है, ये बेटी है, ये था फायदा नुकसान है, इस संबंधी एक नहीं है, ये बैरी है, ये मित्र है। सूर्य मित्रादिवासी न मध्यस्थ देश बंधु सु साधु सुख स्वामी सु समबुद्धि विशिष्ट थी पंडित का समदर्शी न, तो सम तो परमात्मा समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् मनसस्तु अभिनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति समम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्य आत्मा आत्मानं तथैव परांगतिम्। तो सम है सदैव परमात्मा, उसको सम देखता है परम गति को प्राप्त हो जाता है, और विषम देखता तो वही तो विषम देखता है, और कौन देखता है। बोलो शंका करो, संदेह प्रकट करो, ये इसके अधीन है, दूसरे अधीन है नहीं, जब चाहे तब ये लोग मांगे, जब चाहे छोड़ दे, बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। इस दूसरे से एक है, कोई एक बहन है, अब वह एक है, इस दूसरे से एक शरीर है, कोई माँ कहता है, कोई बाप कहता है, कोई माँ कहता है, कोई बेटी कहता है, कोई पत्नी कहता है, कोई भाई कहता है, एक इस दूसरे से एक है, उस एक अलग कहते हैं कि नहीं। एक बालक माँ कहता है, माँ उससे मिलता है तो और भी होता है, उसके पिता है कहता है, सिर्फ भरा सकता है, प्यार करता है, दोनों क्यों नहीं प्यार, मैं दोनों भाव एक है क्या, बाप का कैसा भाव है, बेटे का कैसा भाव है, तो ये भाव तो जीव नहीं धारण कर रखा है ना, संपूर्ण सृष्टि मेरा तेरा ये भाव यही है, मैं रूमोर शेर से माया, ये माया है, ये बांसी है, ये जीव ने इस कल्पना कर रखी है, इस वास्ते इसके ऊपर मिटाने की जिम्मेवारी है, अगर ये नहीं बनाता तो इस मिटाने की जिम्मेवारी इस पर होती ही नहीं, इस सृष्टि को मिटाने की थोड़ी सी जिम्मेवारी जीव पर। संसार कैसे मिटे, तो संसार मिटेगा नष्ट कर दे इसको, कैसे बनेगा, अपनी कल्पना है उसको शुद्ध बना ले, ये बात है, निर्मल बना ले, वासुदेव सब परमात्मा है, सब माया है, मान सकते हैं, सब एक एक है, ये संसार है तो एक है, इनमें भेद नहीं है, एक मानकर सेवा करो तो काम हो जाएगा, ईश्वर स्वरूप मानो तो समाप्त हो जाएगा, सब में ईश्वर है कहो तो काम हो जाएगा, सब ईश्वर में है कहो तो विदार हो जाएगा, सब ईश्वर के है कहो तो काम हो जाएगा, ईश्वर का संबंध मान लो ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा संबंध मानो तो बंधन हो जाएगा, तो बंधन तो अपना किया हुआ है, अपना बनाया हुआ है, अपना छोड़ के छूट जाएगा, बंधन मिट जाएगा, मैं तो कल वाली बात छेड़ी, कल शंका करी थी तो उसमें मैंने बात कही, तो वो क्या कैसी जची आपके, नहीं जची समझ में नहीं आई, आई कहाँ शंका रही, ये मेरा प्रश्न था, वो प्रश्न नहीं रहा ना, बस ये बात है, बस ठीक है, अब पूछो, अब जगत वाली दोनों बात हो गई, तुम कोई बात पूछो, ये पूछना है कि स्वरूप बोध के बाद में उच्च आगे कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वरूप के बाद में आगे कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर ये भक्ति के संस्कार है तो मैं केवल भगवान कहूँ, केवल भगवान मेरे है, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो एक सच्चिदानंद घन परिपूर्ण है, ऐसे हो जाएगा। ज्ञान के संस्कार ऐसा हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा। वो तो है, क्योंकि है वो ऐसा ही, तो है जिस रह जाएगा, अपनी कल्पना मिटी और है जो रहा, उसे करना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी सृष्टि की बात कही, तो अपनी दृष्टि से सृष्टि को हटा दे तो फिर करना क्या पड़ेगा। आप थोड़ा विचार करो, करना पड़ेगा, आप शंका करो कि ये करना पड़ेगा। उसमें स्थित होना है। देखो कल बताया था मैंने, वो बताया था सत्ता। पूनम है क्या भैया? पूनम राशि ऐसा आ जाओ, हो जाओ। कल बात होने के बाद ये पूनम मेरे साथ में गया, वहां गया तो इसने पूछा क्या बात किया, तो मैंने क्या कहा भाई? तो मैं ये बात बताई इसको कि मैं हूं, इसमें विस्तार से कहता हूं उसको, बताई हुआ बात थोड़ी सी विस्तार से कहता हूं, वही बात कहता हूं। तो मैं तो अलग अलग होगा, कोई कहते मैं स्त्री हूँ, कोई कहते मैं पुरुष हूँ, कोई कहते मैं गृहस्थ हूँ, कोई कहते मैं साधु हूँ, कोई जाति वर्ण नाम आदि अलग अलग कहेगा। मैं पर मैं हूँ जो सत्ता को कहते, उस सत्ता में क्या भेद है? अपना जो होनापन है, होनापन में क्या फर्क आया? जैसे नफा होता है नुकसान होता है तो बड़ा अंतर है, जैसे जन्म होता है मृत्यु होती है तो इनमें बड़ा अंतर है, पर दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है? नफा का भी ज्ञान हुआ, नुकसान ज्ञान हुआ, जन्म का ज्ञान हुआ, मरण का ज्ञान हुआ, और ज्ञान में क्या फर्क है? एक भाई के पोता जन्मा, खुशी आ गई, उसका बेटा गया था, वो शांत हो गया, उसका समाचार आया। तो समाचार आया तो कितना अंतर जन्म और मरण का अंतर है, राजन का अंतर जो जन्म मरण का कितना अंतर है दोनों में, पर दोनों का जो ज्ञान है जानना मात्र है उसमें क्या फर्क है? मृत्यु का भी ज्ञान हो गया, जन्म का भी ज्ञान हो गया, जानना मात्र, जानने मात्र में क्या फर्क हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। वो जानना मात्र सब में एक है, वो ही सम है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यस्व अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। 23 अध्याय 27-28 श्लोक है। तो सब में है पना है वो एक है परमात्मा का। मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, निराकार मेरे स्वरूप से सब संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है। तो ऐसा हम मान रहे कि परमात्मा सब परिपूर्ण है, जैसे गंगा जी है, ऐसा मान लिया तो अब इसमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा हमारे को? ऐसे इस बात को मान रहे, गंगा जी तो हम कहते हैं, कोई भूल से मारे को कह दिया हो किसी ने, अरे हम मान लिया हो तो भूल हो सकती है, पर परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, इसमें भूल हो ही नहीं सकती। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अच्छे अच्छे तत्वों की जीवन मुक्त कहते हैं, जिसमें गलती थोड़ी होती है, गलती होगी नहीं। अब इसको हम मान रहे सब में परिपूर्ण परमात्मा है, जैसे गंगा जी है, मान लिया। इसलिए अगर मान लें कि सब में परमात्मा परिपूर्ण है, दृष्टि हमारी उसी प्रकार से, ये मान लेना दो तरह का होता है। एक तो मान लेना सीखा हुआ, सीख करके मान लिया, सुन लिया, और एक भीतर से स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो आप देखो, स्थूल दृष्टि से भी जिसको हमने गुरु स्वीकार कर लिया, तो उसको कोई अभ्यास करना पड़ेगा, माला जपनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? हमारे गुरु भी है, सीखी हुई बात नहीं है, भीतर से मानी हुई स्वीकृति है अपनी। अपनी स्वीकृति है, अब अस्वीकृति के बिना मिटेगी नहीं है। अस्वीकृति कर रहे हैं कि हमारे गुरु नहीं। शास्त्र में भी आता है, गुरु रप्यवलिप्त कार्याकार्य मजान सह उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधि, ऐसे गुरु के परित्याग की विधि भी आती है कि वो सिद्धांत में ठीक नहीं है, हम अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण वो नहीं कर सकते। जैसे अपना कुल गुरु होता है तो कुल गुरु मानते हमारे गुरु है, ये हम इनके शिष्य हैं। तो ब्याह होता है तो कुल गुरु पढ़ा नहीं तो पंडित को लाते हैं, ब्याह उससे कराते हैं, तो उसको कह देते हैं कि महाराज ब्याह करा वो हम दे देंगे आपको, वरदान तो हम अपने गुरु जी को करेंगे, हमारे गुरु ब्राह्मण है उनको करेंगे हम दान। तो गुरु वो ब्राह्मण से काम करा लो भले, पर गुरु तो अपना जो मन है वही रहेगा, अपटा हो सब पढ़ के सही हो। अब उस गुरु का भी परिवर्तन करते हैं लोग, हो जाता है कि नहीं हम तो भाई इसको मानेंगे। शिष्य बने हुए शिष्य भी उनसे फायदा होता है जो मान लेते हैं, और जगह फायदा दिखे तो और जगह भी फायदा ले लेता है। जो सच्चा जिज्ञासु होता है ना, वो सच्चा जिज्ञासु होता है, उसके लिए मैं सम्मति नहीं देता हूँ तुम गुरु बना लो, गुरु बनाने पर फंस जाएगा, फिर और जगह वो कोशिश है नहीं। एक आदमी के बंधन हो जाता है नया, वो और भी जान नहीं सकता, और से सुन नहीं सकता, और से ठहर नहीं सकता, और जी मन नहीं लगता, और जी मान्यता नहीं होती। तुम बात सुनो, गुरु मत मानो, मत कह रही हूँ। गुरु मानने पर तुम्हारी बड़ी आफत हो जाएगी, हमारी बात मानोगे तो लाभ होगा, नहीं मानो तो नुकसान हो जाएगा। और गुरु नहीं मानो तो मेरी बात न मानने पर तुम नुकसान नहीं होगा तुम्हारे, गुरु की अवहेलना हुई नहीं, उसका अपमान नहीं हुआ, उसका तिरस्कार नहीं हुआ, तो पाप तो लगेगा नहीं, मानो कितना फायदा ही होगा। अगर गुरु मान लोगे, साथ साथ गुरु है, उसको अपराध करोगे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। ऐसी बात है, तो अपने क्या है कि जैसे गुरु माना तो हमने विद्या पढ़ी तो भी हमारे विद्या गुरु हो गए, किसी से हमने तत्व ज्ञान प्राप्त किया और तत्व ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान के गुरु वही हुए जिससे हमारा तत्व ज्ञान हुआ। अक्षरों का ज्ञान हो गया, अक्षरों के गुरु हो गए वे। आपको कामधंधा सिखाया तो कामधंधा गुरु हो गए। जैसे सुनार है, सुनार जिसे काम सीखा सुने का करने का, वो गुरु हो गया कि नहीं? सूक्ष्म से देखा जाए तो हम जा रहे हैं और रास्ता बता दे कि ऐसे चल चलो उस जिसम, ये जिसम जुड़े चला जाएगा मार्ग, उसमें हम चले गए तो वो मार्ग बताने वाला, मार्ग बताने वाला गुरु तो हो ही गया उतनी देर में करूंगा मार्ग बताने में। ऐसे जितना जो बता देता है उतना वो गुरु हो ही गया, वो माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, परंतु सिद्धांत से गुरु हो ही गया। शरणानी जी से पूछा कि मेरा आपको गुरु कौन है, कि जो हमारे से अधिक जानता है, कि चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, कि हम तो गुरु नहीं मानते। नहीं मेरे तुम नहीं मानते और मैं क्या करूं, मेरे से कम जानता और चेला है कि नहीं गुरु कौन है जो हमारे ज्यादा जानता है, गुरु हुआ कम जानता है चेला हुआ। अब इस चेला नहीं माने तो मर्जी उनकी, लाभ नहीं लेना उनको, अगर लाभ लेना हो तो चेला मान लो, ले लो लाभ ज्यादा, बनाने की जरूरत नहीं है। अपने नम्रता से उसे काम पूछो, सब बुद्धि प्रणिपा के न परिप्रश्न सेवया, निर्लोध करो, सेवा करो, पूछो उपदेश से ज्ञान होंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे, ज्ञान ने सत्वदर्शी ने बता देंगे, तो जितना भी बताएंगे उतना गुरु हो जाएंगे। जिसकी कृपा से, जिसके कहने से बोध हो गया वो वास्तव गुरु हो गए, तत्व ज्ञान जिसे हो गया। मानो तो न मानो तो मर्जी है, पर तो वो तो गए ही हो, तो वो गुरु है। वो जब हमने स्वीकार कर लिया तो हम इनकार कैसे करेंगे? तो मानना यूं है, सब जगह परमात्मा है, इस बात को आपने किसे स्वीकार कर ली। जैसे मेरे गुरु मान लिया, जैसे किसी बहन ने मेरी, हमारे पति ये मान लिया, तो वो माना हुआ तमाशा नहीं है, वो तो वास्तव में स्वीकृति है भीतर से। पति रहे तो सुहागण है, जब विध हो जाए तो कितना परिवर्तन हो जाए, हो जाता है। सभी कहते हैं, वो भी कहती है, सब कहते हैं, सभी ज्यादा परिवर्तन। तो ये स्वीकृति है। इसी तरह से ही परमात्मा सब जगह विद्यमान है, ये मान रहे तो किसकी ताकत है उसको हटा दे, कैसे हटा देगा? लोग कहते मानने से क्या होते, मानने से तो बड़ा भारी काम हो जाए, पर मानना ही सुन लिया, मान लिया हमने, ऐसा मानना नहीं होता है। वो स्वीकार कर लिया ठीक तरह से। हमारे वर्णाश्रम की बहना माताएं है, वे अगर पति स्वीकार कर लेती है तो उसको अस्वीकार कोई कर सकता नहीं, करा नहीं सकता दूसरा कोई भी। वो तो अपने आप की हो गई। बस शास्त्र में संत की वाणी में आता है, पति व्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिगड़े दासा। दास कैसे रहता है? जैसे पति व्रता अपने पति के पास रहती है, ऐसे वो भगवान के पास रहता है। भीतर से वो पति हो गया, वो पति व्रत एक धनी, बार बार चढ़ सिया को तेल है, छोड़ी एक बार तेल चढ़ती है, दो बार थोड़ी चढ़ती है, पति एक बार होगी सदा के लिए होगी, श्रद्धा के लिए होगी। वैसे तो इसने विलक्षण है भगवान की बात, ये तो नया संबंध जुड़ा है, पुराना है तो जन्मांतर की बात याद नहीं है। पति बताओ ऐसी बात भी आती है कि वही पति मिलेगा, जहां जाएगी वही पति मिलेगा, ये तो बात पुराना की है और पति बसा ऊंची है, परंतु नहीं तो बात तो नया संबंध जुड़ा है ना। अरे परमात्मा तो सब में है, कोई नया मान्यता थोड़ी करनी है, वहां है उसको स्वीकार करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।